bo przynosi ulgę na długo. Opogan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Czołgi Abrams jeszcze w tym roku trafią na wyposażenie Wojska Polskiego. 20 milionów Polaków zapłaci mniejsze podatki za ubiegły rok. W nowej strategii energetycznej zwiększona będzie rola kopalni węgla kamiennego. Mija rok od obowiązywania ustawy o obronie ojczyzny gwarantującej zwiększenie budżetu na obronność, odtworzenie systemu rezerw i zwiększenie szeregów armii. Minister obrony Mariusz Błaszczak wskazywał, że nieprzypadkowo odtwarzane są jednostki wojskowe na wschodzie kraju. Bardzo wiele jednostek powołujemy do życia, koncentrując naszą energię i uwagę na wschodniej części naszego kraju, dlatego że wychodzimy z założenia, że nawet skrawek polskiej ziemi nie może być oddany agresorowi. Nie dopuścimy do tego, żeby na ziemi polskiej pojawiały się takie zdarzenia, tragiczne zdarzenia, jak w Buczy czy w Irpieniu. Minister obrony poinformował, że pierwsze czołgi Abrams trafią do Polski jeszcze w tym roku. Będą zabezpieczały tak zwaną Bramę Brzeską, teren pomiędzy Brześciem a Warszawą. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że nie wiadomo dziś, jak skończy się wojna na Ukrainie, ale są przesłanki, by sądzić, że może się zakończyć pewnym kompromisem, a nie ostatecznym rozstrzygnięciem. Podkreślił, że konsekwencją takiego scenariusza mogą być kolejne niebezpieczeństwa. To niestety będzie oznaczało, że niebezpieczeństwa, nowe niebezpieczeństwa mogą przyjść niedługo. My nie życzymy sobie takiego rozwiązania. My w pełni popieramy Ukraińców w ich żądaniu, by całe ich terytorium zostało uwolnione. Ale nie wszystko od nas zależy. Pamiętajmy, że ten stan gotowości musi być uzyskany szybko i wojsko jest tu oczywiście podstawą. Lider Zjednoczonej Prawicy wraz z ministrem obrony otworzyli konferencję Rok od ustawy o obronie ojczyzny, rok ważnych zmian. 20 milionów Polaków zapłaci mniejsze podatki za ubiegły rok, wynika z wyliczeń Ministerstwa Finansów. Jednym z najbardziej widocznych efektów reformy niskie podatki jest zwrot, jaki podatnicy otrzymują po rozliczeniu PIT-u, mówi minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Zwroty są takim realnym obrazem korzyści tej reformy i szacujemy, że jest to co najmniej 15 milionów podatników. Taki zwrot otrzyma, być może będzie to więcej, ale ostateczne dane podamy już po zakończeniu akcji rozliczeń. Szacowaliśmy, że oddamy około 18 miliardów złotych, ale już wiemy w tym momencie, bo na dziś oddaliśmy już ponad 18 miliardów, że ta kwota będzie wyższa. Zwrot podatku na konto podatnika rozliczającego się drogą elektroniczną trafia średnio po 12 dniach. W nowej strategii energetycznej do 2040 roku zwiększona będzie rola kopalni węgla kamiennego, zapowiedział w Katowicach minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jak mówił, zamknięcie kopalń przy konieczności importu węgla byłoby nieracjonalne. Do czasu uruchomienia nowych źródeł energii w odpowiedniej ilości produkującej energię, która zabezpieczy nasze wzrastające przecież potrzeby, ta energia będzie wytwarzana w Polsce również z węgla i będą funkcjonowały również i muszą funkcjonować również w związku z tym kopalnie węgla kamiennego. W ramach porozumienia z górniczymi związkami rząd zapowiadał, że wydobycie węgla w Polsce potrwa do 2049 roku. Po 3 tygodniach w śpiączce powoli poprawia się stan zdrowia 8-letniego Kamila z Częstochowy. Jeśli ta sytuacja się utrzyma i choroba oparzeniowa nie będzie postępować, to pod koniec tygodnia lekarze rozpoczną wybudzanie małego pacjenta ze śpiączki farmakologicznej. 3 kwietnia 8-latek z rozległymi oparzeniami i złamaniami kończyn trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Prokuratura postawiła ojczymowi dziecka zarzut usiłowania zabójstwa pasierba poprzez polewanie go wrzątkiem i umieszczanie na rozgrzanym piecu. Podejrzanemu zarzucono też znęcanie się nad 8-latkiem ze szczególnym okrucieństwem poprzez bicie, kopanie i przypalanie papierosami. Wszystko działo się na oczach matki, która nie reagowała i nie wezwała pomocy medycznej do syna. Z okazji jubileuszu urodzin Mikołaja Kopernika na Zamek Królewski w Warszawie trafiły eksponaty związane z życiem i pracą genialnego astronoma. Na wystawie do zobaczenia m.in. pierwsze wydanie dzieła Kopernika o obrodach sfer niebieskich i dzieło Jana Matejki Astronom Kopernik, czyli Rozmowa z Bogiem, mówi dyrektor zamku Wojciech Fałkowski. Ta wystawa nie mogłaby powstać bez współpracy przede wszystkim z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Dalej kontynuujemy nasz temat dotyczący cyberbezpieczeństwa i tego, co Unia Europejska dla nas przygotowała. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie unijnego aktu o cybersolidarności. Ma to wzmocnić współpracę wspólnoty w celu lepszego wykrywania znaczących cyberincydentów lub incydentów na dużą skalę. A do tych niestety często dochodzi na terenie Unii Europejskiej, o czym mówi Wiera Jorłowa, europejski komisarz do spraw wartości i przejrzystości przestrzeni informacyjnej. Nie chcę powiedzieć, że byliśmy zbyt spokojni i zrelaksowani, ale prawdą jest, że nie podjęliśmy konkretnych działań przeciwko dezinformacji, ponieważ uważamy, że wolność słowa jest priorytetem. Ludzie mogą dokonać wyboru i to nie jest takie proste, aby tak łatwo nimi manipulować. Ale potem, podczas wojny, zdaliśmy sobie sprawę, że kampanie dezinformacyjne są używane jako broń przeciwko nam. Czas wojny to czas, kiedy wyraźnie widzimy, kto jest kim. I poprosiłam zwłaszcza duże platformy cyfrowe, aby proaktywnie wykrywały fragmenty i koncentrowały się na silnych falach rosyjskiej propagandy i zaczęły je usuwać lub przynajmniej obniżać w rankingu, aby zmniejszyć ich aktywność i dostęp. Czy unijny akt o cybersolidarności znacząco zmniejszy szereg zagrożeń cybernetycznych? Obiecuję, że jeszcze odpowiedzi na to i inne pytania w tej godzinie uzyskamy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Słyszę głos gdzieś we mgle. Wiem, wołasz ty. Chcę uciekać, ale ciągle nie wiem gdzie. Dotykam wciąż złych miejsc. Deszcz otula nasze schronie i zmywa to całe zło. Ktoś napisał tę historię, omylił się o włos. Więc weź mnie, noś przy sobie cały czas. Nie chcę tego, co różniło nas już więcej. Nie zostawiaj mnie bez siebie. Więc weź mnie, mamy czas na takie sny jak te, gdzie wszystko jest dokładnie tak jak wcześniej. Poczekaj, zaraz będę. Byłem gdzieś przez kilka chwil. Wiem, późno już. Skupiłem coś po drodze, tak musiało być. Teraz jestem tu. Deszcz obmywa nasze dłonie. To już kolejny raz. Ktoś napisał tę historię. Nie widział w niej już nas. Więc weź mnie, noś przy sobie cały czas. Nie chcę tego, co różniło nas już więcej. Nie zostawiaj mnie bez siebie. Więc weź mnie, mamy czas na takie sny jak te, gdzie wszystko jest dokładnie tak jak wcześniej. Poczekaj, zaraz będę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. czytanie ma tylko dobre strony. Drodzy Państwo, naszym gościem jest dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor Rafał Wiśniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ach, cóż to za wspaniały pomysł. Serial Bohaterowie, mole książkowe, głosy przeróżnych, ciekawych twórców, sportowców, piosenkarzy, aktorów. No bardzo ciekawy pomysł. Kto na niego wpadł, panie profesorze? To wspólny pomysł Narodowego Centrum Kultury, tak, żeby przez animację bawić, cieszyć, edukować i zachęcać do czytelnictwa, bo rzeczywiście czytanie ma tylko dobre strony. A głosów użyczyli nam wybitni polscy artyści, twórcy, sportowcy, choćby Małgorzata Kożuchowska, Natalia Kukulska, ale to nie tylko. Ta plejada tych gwiazd jest bardzo, bardzo duża. Ja zachęcam Państwa, żeby wejść na profil Narodowego Centrum Kultury i tam po prostu obejrzeć krótki film, mole książkowe, ale obejrzeć to chyba trochę za mało, bo nieustannie w PNCK zachęcamy do czytelnictwa, żeby zrobić sobie książkę w przestrzeni publicznej. Dzisiaj jeszcze pogoda, przynajmniej w Warszawie, zachęca do tego, żeby wyjść właśnie z tą książką, skorzystać z pięknej aury kwietniowej, ale przede wszystkim przeczytać coś ukochanej osobie, tą, którą lubimy, przeczytać coś na głos, bo chyba nic tak dobrze nie łączy jak wspólne czytelnictwo, a to magia jest. Również zachęcamy do tego, żeby jeśli pogoda nie sprzyja, a może tym bardziej jeśli sprzyja, żeby wybrać się do biblioteki i czytelni, bo tam rzeczywiście to nowoczesne miejsca kultury, które organizują nam różny czas wolny, tak, żeby wspólnie, aktywnie i niekoniecznie zawsze z telefonem, niekoniecznie z internetem, żeby skorzystać. Dla tych, którzy kochają internet i bez technologii nie mogą się obyć, to po prostu warto wejść na stronę Biblioteki Narodowej i tam serwis Polona, 3 miliony zdigitalizowanych publikacji, więc bym powiedział, to tylko pretekst jest i wymówka, kiedy mówimy, że nie czytamy. Po prostu warto już dziś zacząć czytać. Też jest tak, że człowiek, kiedy długo, długo nie sięga po książkę, potem postanawia i ciężko jest się skupić, ciężko skoncentrować na tych zdaniach, stronach. Co pan rekomenduje w takim razie? Może od jakiego typu lektur należałoby zacząć? Ja powiem tak, że chyba każdy z nas ma swój własny pomysł. Jedni wolą komiks, inni literaturę piękną, inni faktu, inni reportaż, a inni się sięgają do sensacji czy do jakiegoś thrilleru. Ważne jest to, żeby po prostu wziąć książkę i zacząć czytać. I to jest swoista magia. O czym pani redaktor powiedziała, to jest bardzo ważne, żeby przeczytać więcej niż te kilka stron, kilka akapitów, które są po prostu są zwartym tekstem, a jak zaczniemy czytać te kilka akapitów, to okaże się, że książka jest po prostu wciągająca i wtedy, może dla niektórych pracodawców, będzie wtedy wymówka, że spóźniliśmy się, bo po prostu się zaczytaliśmy. Może powinny być takie przerwy czytelnicze w pracy, 25 minut na czytanie, na przykład. Takie biblioteczki, no w cudzysłowie zakładowe. No, kto wie? Zaczynamy w domu, kiedy się spieszymy, bierzemy książkę pod pachę i do autobusu, tramwaju i w środkach komunikacji miejskiej zawsze te kilka stron możemy przeczytać. Kiedy wracamy, to samo. Wieczorem na pewno mamy też trochę czasu, żeby przeczytać rozdział, żeby przeczytać kilkanaście stron i z tych kilkunastu stron robi się cała książka i wtedy dołączymy się do osób, które po prostu przeczytały publikacje. Z jednej robią się następne, a później to jest swoista magia czytelnicza i nie wyobrażamy sobie bez Trójki w tle, a książki w naszych dłoniach. Nie szukajmy pretekstu, żeby książki nie przeczytać. Szukajmy sposobów, żeby w końcu udało się od tej pierwszej do ostatniej strony przejść, a potem będzie zdecydowanie łatwiej. Trzeba umysł po prostu ćwiczyć, bo to jest doskonały sposób na to. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Dziękuję bardzo. Zabić. Idę przez gabinet, luster i spojrzę, jak możesz pośród fali. Wdycham nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk.

part of me, a part of me that will never be mine. So be it. Tonight is gonna be the loneliest. Bezpieczeństwa i zagrożeń. Ciąg dalszy. Monika Suszek. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Bruksela proponuje działania zwiększające bezpieczeństwo obywateli i przedsiębiorstw w internecie i w tym celu toczą się prace nad nowym unijnym rozporządzeniem. Chodzi o akt solidarności cybernetycznej, który ma się przyczynić do lepszego wykrywania dużych incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa i skuteczniejszego reagowania na nie. I co się będzie działo? Wyjaśni nasz gość. Z nami jest Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. To wyjaśnijmy i uporządkujmy, co taki akt o cybersolidarności zmieni i co może zmienić w naszym życiu? Jak sama nazwa mówi, solidarność, do solidarności potrzebne jest, potrzebni są partnerzy i ta cybersolidarność ma obejmować kraje europejskie, tak aby wspólnie móc reagować na te duże zagrożenia cybernetyczne, które już się pojawiały, pojawiają i jak wskazuje na przykład aktywność Rosji w trakcie konfliktu z Ukrainą, będzie rosnąć, więc te zagrożenia są duże, realne i na pewno będą stawały się częścią wojen, teraz już wojen nie ma konwencjonalnych, ale wojen o wpływy, wojen o skompromitowanie albo zdezaktywowanie kogoś, czegoś. W tym celu powstaje ten akt o cybersolidarności, aby kraje Unii Europejskiej były wspólnie w stanie przeciwstawić się tego typu zagrożeniom. Teraz wszystko jest połączone. Jeśli mówimy o systemie bankowym, nasze banki są połączone w Europie. Jeśli mówimy o systemie transportowym, również systemie energetycznym, to także wiemy. A co się konkretnego może zadziać podczas tego aktu? Bo tutaj też czytamy u Państwa na stronach Europejska Tarcza Cyberbezpieczeństwa, czyli taka propozycja, aby tutaj właśnie tak, powstało... Chodzi o utworzenie krajowych i transgranicznych Centrum Monitorowania Bezpieczeństwa, Cyberbezpieczeństwa, czyli aby każdy kraj był w stanie współpracować w takiej sytuacji, kiedy to zagrożenie nadejdzie, stanie się realne i trzeba temu przeciwdziałać, albo z drugiej strony być gotowym, czyli przeprowadzać wspólne alerty, ćwiczenia, badania odporności. To są oczywiście... Słucham. Tak, chciałam jeszcze się dopytać, bo do tego jeszcze oprócz tej europejskiej tarczy cyberbezpieczeństwa też powstaje Akademia Umiejętności, ma powstać Akademia Umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ale to już chyba takie zadanie bardziej uświadamiające nas wszystkich. No nie do końca tylko, bo rzeczywiście ma być na początku to platforma internetowa, natomiast tam będzie można nie tylko wymieniać się najlepszymi rozwiązaniami, zgłaszać swoje pomysły, ale też to jest platforma, gdzie będzie można szukać ludzi, talentów, ludzkich talentów, które będzie można zaangażować w cyberbezpieczeństwo, bo tutaj jest olbrzymi deficyt takich osób. W przyszłości ma to również być taki zasób wiedzy, gdzie będą do tego dołączane uczelnie, politechniki, uniwersytety. I to też jest szansa dla wszystkich osób zainteresowanych tą dziedziną, bo tam będą mogły na przykład szukać możliwości finansowania, zawiązywania jakichś konsorcjów naukowych i tego typu rzeczy. Ale jednej chciałem rzeczy wspomnieć, że Tutaj jeszcze wracając do mechanizmu reagowania kryzysowego, który w ramach tej wspomnianej przez panią tarczy zostanie powołany, co bardzo ważne, tam będą tą bazą reagującą, dostarczającą know-how i dostarczającą konkretne rozwiązania w cyberbezpieczeństwie, to będą firmy prywatne, bo tylko one mają najlepsze technologie, najlepszych ludzi i tylko one są w stanie nam zapewnić takie bezpieczeństwo, jakie chodzi. To są duże pieniądze, ale te pieniądze są, ponieważ o cybersolidarności to ponad 1 miliard euro, z czego 2/3 będzie pochodziło z budżetu Unii Europejskiej. A jaka jest perspektywa czasowa, jeżeli chodzi o tarczę cyberbezpieczeństwa? W Unii Europejskiej inicjatywę ustawodawczą ma Komisja Europejska i to już się stało. Teraz akt o cybersolidarności trafił równolegle do Parlamentu Europejskiego i Rady, czyli do przedstawicieli państw członkowskich i to się już toczy. Natomiast realnie mówi się o przyszłym roku, czyli jak na system legislacyjny 27 państw powinno być to bez opóźnień, bo sprawa jest pilna. I my będziemy z pewnością się temu przypatrywać, jak wszystko będzie się rozstrzygało. Zapewne jeszcze w naszym cyklu programu Żyjemy w Europie. Bardzo dziękuję. Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Już zaczyna jak zwykle nie możesz wstać. Znów do biura czeszesz pilna, pod nosem knot zakładasz płaszcz. Szare duchy na przystanku znajoma każda twarz. Już żygać ci się chce, już dosyć tego masz. Już dosyć tego masz. Zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt. Niech znów siedzi palą, palą, palą, palą do drzwi. Rzuć na okny, niech się palą, palą, palą. A ty, daj mi wino, pij. Niech cały wiruje świat. Daj mi wino, pij. Słowa, słowa, słowa niby takie lekkie, niby nic, a jednak, drodzy Państwo, niszczą albo budują nasze światy. Sprawdźmy, co tam pan Pałek dzisiaj nam przygotował. Pan Pałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Nie wiem, czy zdają sobie Państwo sprawę z tego, że bardzo często spożywacie Państwo złote jabłka. Na śniadanie na kanapeczkę, w sałatce albo do makaronu. Złote jabłka, które lądują na Państwa stołach, są różnej proweniencji i wielkości. Niektóre na przykład bywają zwane malinowymi, inne są malutkie i sprzedawane na gałązkach. Chodzi oczywiście o pomidory. Otóż nazwa pomidora to nic innego jak złote jabłko. Pomodoro po włosku, pomdoro po francusku. W języku angielskim natomiast mamy słowo tomato, po hiszpańsku tomate. I to właśnie przez Hiszpanów trafił pomidor na europejskie stoły. Słowo azteckie xitomatl, a potem prostsze tomatl, oznaczało w narzeczu tubylców właśnie ów owoc, który rósł na terenach obecnego Meksyku, Boliwii, Peru czy Ekwadoru. Konkwistadorzy jednak, gdy zobaczyli te złote jabłka, tu trzeba zaznaczyć, drodzy Państwo, że te pomidory miały faktycznie, rzeczywiście taki złotawy odcień, wcale nie chcieli ich nawet próbować. No, żywiła się nimi biedota, zastępując właśnie pomidorami bardziej wyszukane potrawy. W każdym razie pomidory trafiły w końcu i do Europy, ale i tutaj musiały długo czekać na lata sukcesów. Do Polski sprowadziła je królowa Bona, ale były jadane rzadko i bardzo długo nie na surowo. Wręcz obawiano się ich i krążyły plotki, że mogą być trujące. W XVIII wieku już je uprawiano z przeznaczeniem na przetwory i tomaty. Szersze użycie pomidorów w kuchni polskiej nastąpiło dopiero, uwaga, szanowni państwo, w czasie I wojny światowej. A tak, jednym słowem, gdyśmy odzyskali niepodległość, to zyskaliśmy jeszcze pomidory. Nie jeden być może na hasło pomidor zanuci znakomitą piosenkę o pomidorach w wykonaniu Wiesława Michnikowskiego w kabarecie Starszych Panów, a inny sobie przypomni dawną grę w pomidora. Kto by potrafił zachować powagę, gdy się naokoło mówi tylko pomidor, pomidor, pomidor?